أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي سهدت بالربوبيته وألوهيته الكائنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مبوك يتي الله تبارك وتعالى غيناو بو ني تامبالي سي سونو تورو بوروم نونغي نيانال سونو يالنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسال كو غيناو لولو فإن ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين محمد بن عبد الوهاب أجزى الله له الأجر والثواب، قد جد الناس في حفظها للتعظيم نفعها. تيربي دي أصول الصلاة nga xamne borom xam xam bu ñuy wax Muhammad ibn Abdul Wahhab moko talif moko bind nga xamne ci daawa l'islam bessalat na ci lu bare bare wote bobu nga xamne wote l'islam la mom serigne bobu di Muhammad ibn Abdul Wahhab bessalat na ci lu bari lu mu fekk nit ñi yaq ko mu defaraat ko yalla nan ko yalla fayal téré bobu muy usulu salasa ñu bare bare sonu nañ pour mokal ko lu ko waral ndax njeriñ ñu ci nekk dafa bari téré bu tuti la waye ci adina bi di nga fekk ay nit ñu bare bare mokal ko ay serigne ñu bare bare bare bare bare bare bari dal di koy sharha dal di koy leralat ñi sakku xam xam ci adina bi ñu ci bari dañuy daw di jëm ci téré bobu ndax ay maana yu mu am kon dina jaadu bu fekke ne ñun ay julit lañ yu bëgg dundu diine l'islam bëgg jaamu yalla te duñu bokalé ñu xam téré bob ndax diiné ku koy dundu do lambatu lepp lo def rek dafa wara leer kon dina leen denk bis bi nga xamné ci lañ jang ci lañ tan di jang téré bi wax nañ ko waxtu wi nga xamne mom lañuy commencé wax nan ko kon li ci dess moy lepp lu ñu fi jël du ñu nangu nak nit ñu fi du ko mokal ndax duñu jël lu bari ay daggit lañuy jël ndax wax nañ ni téré bi dañ ko wara mokal inshallah biznillah téré ba ngi téré bu tuti li tax sax ngeen gis mu xawa dijji ni moy dañ ko sharha ndax bi sharha Muhammad ibn Qasim al-Hanbali al-Najdi la waye bi ma yorni sama loxo Salih Fawzan Abdullah al-Fawzan gis nga ñi ñep dañ ko sharh amna ñeneen yu bare bare ci adina bi ñu sharh téré mo tax sa nga gis mu toll ni way téré bu tuti la ah fam dere bu tur nak dañ ko wara mokal su nek partout lañu ñëw bismillah tay ñu ngi tambalé fi borom xam xam bi tambalé ci téré bi qala al mu'allif rahimahullah bismillahir rahmanir rahim li ñi jang nak du man may bind ci tableau bi ngeen di recopier mais man damay wax salon ka limay wax yeen ci ngeen japp ci bind suñuy tariikh ci lool lay fas yene di laaj luma fi nek di bind xam xam bi tambale na téré bi bismillahir rahmanir rahim lutax nit ñi dinañ laaj waaw yo borom xam xam bi lutax nga tambale téré bi bismillahir rahmanir rahim mune damay roy alquranul karim iqtidaan bi kitabillah damay roy téré yalla bi ndax téré yalla bi bo fa démé lo fay fek luñ ko commencé bismillahir rahmanir rahim lol motax mom borom xam xam bi mune man tamit bi may talif tere bi ma tambale ko bismillahir rahmanir rahim kon tere bo gisseti ci adina bi kiko bind dali tambale bismillahir rahmanir rahim buñ la laaje li tax borom tere bi tambale bismillahir rahmanir rahim loy tontu ndax day roy téré yalla bi di alquran ndax bobu bismillahir rahmanir rahim lañ ko bindé fa inna awwalu ma yaqa'u alayhi basaruka fil mushafi wa qabla kulli suratin minhu bismillahir rahmanir rahim neena fa inna awwalu ma yaqa'u naga li nga xamné mom mo ñëkka nek mom ngay ñëkka gis alayhi ci mom basaruka sey beut mom ngay ñëkka gis fil mushafi ci kamil bi boy jang alquran nga ubbi kamil bi li ngay ñëkka gis lan la fi kulli sura ci bepp sar sar bo ubbi rek di commence bi di jang commencement bi loy ñu gëgë gis ci bop sar bi bismillahir rahmanir rahim kon fal bida'atu biha fir rasa'il wa fil kutubi wa fil mu'allafat iqtida'an bi kitabillah li tax ngeen di gis lettre yi téré yi li ñi talif chaque jour luñ ci tambali lan lañ ci lan ngeen gis ñu tambalé ko moy bismillahir rahmanir rahim iqtida'an bi kitabillah ndax dañ koy def ngir roy téré yalla bi wa kazalika an-nabi sallallahu alayhi wasallam kana yaktubuha fi awwalir rasa'ilihi hina ma yaktubu ila al-umara war ru'asa wa ila man fi aqtaril ard yad'uuhum ila al-islam yabda'u bi kitabihi bismillahir rahmanir rahim mbok yi Yenenbi alayhi salatu wassalam lettre yim dan bind bour yi ak yim dan bind njit yi ak kilifa yi ci mbollem adina bi yenenbi alayhi salatu wassalam lettre yoyu mu dan bind ci nit ñooñu lan la ka dan tambale bismillahir rahmanir rahim waya wa kana sallallahu alayhi wa sallam yaftatihu ahadithahu wa kalamuhu bi bismillahir rahmanir rahim hatta yonentibi alayhi salatu wassalam ci ay waxtanam ci ay njangalem ci ay khutbam ci luma mona def ci aduna lan la ka dan ubbe moy bismillahir rahmanir rahim mbok yi lol yeb nak mimma yadullu da fay woné ala annal bida'atu bismillahir rahmanir rahim sunnatur rasul kon lol yeb soko deggi nga gis ko lan la lay won moy ndeke bismillahir rahmanir rahim sunnatur rasulillah sunna yonentibi la yonentibi mo tam lepp lu muy def lepp lu muy wax mu dal di koy tambale bismillah kon yow julit ndax bo degge li ci sa dund war nga defati dara te waxo bismillah xol yonentibi bu dan dugudus lu muy wax bismillah allahumma inni a'udhu bika budan lek lu muy wax bismillah allahumma budan genn buntu keur gi lu muy wax bismillah tawakkaltu budan sey ak soxna ci lu muy wax bismillah allahumma jannimna ash-shaytan budan dugu jakal lu muy wax bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah allahumma aftah li gis nga lepp lu yonenti bi def hatta budan yek ci war way lu muy wax bismillah su yegge ba ci kaw mudan ne subhanallazi sakhara وما كنا له وانا الى ربنا يونتي بي لپ لومو ياف داي واخ بسم الله لپ ادونام بسم الله سوي ليك سوي نان حتى بوي تد لومي واخ بسمك الله غيسغا بسمك اللهم اموت واحيا يونتي مصطفى بسم الله لوتاخ نдах بسم الله سنه رسول الله السنام لو موم يوننت موكي كما ان سليمان عليه السلام لما كتب الى بلقيس ملكة السبا bada kitabuhu bismillah arrahman arrahim amna ben yaran bu tuddu sulayman sulayman kan moy papam daoud sulayman bi muy bind bour bobu tuddu balqis lettre sulayman lan la tambale lettre bi bismillahir rahmanir rahim lolu sulayman tambale lettre qala ta'ala ala lisaniha قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم لولا سليمان دف بلقيس بومي لي تيري بي لان لا بلقيس واخ ايين مبولومي جوخ ناج ما بن تيري انديل ناج ما بن تيري ساني كو سي مان تيري بي كات ماغا جوغي سي سليمان la ca nek moy bismillahir rahmanir rahim yu dal dog wax fi kulli amrin lahu ahammiya wa fi kulli muallafin lahu ahammiya wa lahu qima wa kullu risalatin mbokki bismillahir rahmanir rahim bepp mbir bu am importance bismillahir rahmanir rahim dina ci nek bepp tere buñu talif li upp bismillahir rahmanir rahim da ci nek bepp mbir bu am valeur bu am qima bepp lettre bu am solo bu joge ci ab julit bismillahir rahmanir rahim de ci nek wala haza lolo tax lan motax mbir yeb bismillahir rahmanir rahim de ci nek lutax laaj la bu baye ko ci man jim ci yeen lutax beug na ci am tontu lutax lepp lu borom xam xam yi def dañ ci def bismillahir rahmanir rahim lutax yonnati bi alayhi salatu wassalam moni كل امر زيبال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو اقطع وفي روايه اجزم وفي روايه ابتر نيت روايه نيو يونت بن ليپ لو نيت ديف وخو بسم الله الرحمن الرحيم لولو دافا دينا داك لولو دو باخ لولو دو ام بركه ناقص انه ناقص البركه داف باكي بي داي مانكي دو مات كون بسم الله الرحمن الرحيم دنج كاي واخ غير ليپ لو نيي داف مو ام بركه يالا داف سي خيوول سوي ليك بسم الله سوي نان بسم الله بوي تد بسم الله بوي سولو بسم الله بوي تامبالي جانغ بسم الله بوي ген سا كير بسم الله ليپ لوي داف سي سا دوندو nga wax bismillah mbokki wa ala hadha kun ci kawli fal ladhina la yabduna muallafatihim wa rasailihim bismillahir rahmanir rahim haula itraku sunnan nubuwa sunna an nabawiyya ñepp yi nga xamne ñu ngi def dara ñongi lek ñongi nan ñongi sey ñongi tukki ñongi liggey ñongi bind ay téré wala ñuy bind ay lettre té duñu tambalé bismillahir rahmanir rahim ñoo ñu lan lañu bayyi ñoo ñu lan lañu bayyi ñoo ñu lan lañu bayyi ñoo ñu lan lañu bayyi ñoo ñu lan lañu bayyi sunna yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam lañu bayyi té sunna yaronte bi moy bismillahir rahmanir rahim mune ñoo ñu bayyi nañu sunna yaronte bi waye bayyi nañ benen amna leneen luñ bayyi bayyi nañ sunna waye amna leneen luñ bayyi liñ bayyi lan la roy ñu yonnati bi alayhi salatu wassalam roy ñu alquran wa rubama bi sababi zalik an kutubuhum hazi wa rasailihim laysa fiha baraka mo ne lolo tax seen téré yoy ñuy bind wala seen lek yoy ñuy lek wala seen naan yoy ñuy naan wala liggey bobu ñuy def lolo tax yenn say lu am barke وليس فيها فائده دو ام فائده لوتخ اذ خلت من بسم الله الرحمن الرحيم نختر يالا موتي نيكول امول بسم الله الرحمن الرحيم فانها منزوعه الفائده موتخ فائده بي دو ام نجيري ليزا مبوكي لولو تخ مبوكي ньоني ني باي تركو بسم الله الرحمن الرحيم فانما تركوها لانها سنه وهم ينفون من السنه lele nga gis ñen ñoo xam dañ nan lolu sunna la rek lolu sunna la rek mbokk yi ku bayyi sunna kan nga bayyi yonent bi ku baye roy ci sunna ko baye yonent bi alayhi salatu wassalam nga baye aw yuqallidu man yanqiru min as-sunna wala ñuy roy ko xamantene koku topul sunna fa yan bari mbok yi kon dina jaadu ci ñun at-tanabbuhu li misli hadha dina jaadu ci ñun ñu yewu ci lolu ñu yewu ci lan lepp lu ñuy liggey lepp lu ñuy def lepp lu ñuy wax ñu daal koy tambalé ci sunu turu borom ndax kat yalla tabaarak wa ta'ala def ci barké ndax yalla aar lolu ndax yalla ñongal lolu ndax yalla baaxal lolu légui nak mbokk yi ñun ñepp gis nañu bismillahir rahmanir rahim niko yoronte bi fonké won waye laaj buñu wara laaj légui moy waaw fa maana bismillahir rahmanir rahim fama maana bismillahir rahmanir rahim lan moy maana fama maana bismillahir rahmanir rahim lan moy maana bismillahir rahmanir rahim tonti moy al isti'anatu bi ismillah al isti'anatu al isti'anatu ha al isti'anatu bismillah moy lan moy mangi dimbandiko mangi un dimbal waye dimbal bobu may out fan la koy outé ci yalla waye man nga ci turu yalla lay outé dimbal amna ñoo xal bu ñuy dimbal lu ñuy wax ci serigne ci papa ci yaay ci samba ci demba ci modou ci yero ci kod ci degen ci ñooñ lañu un dimbal ku bayyi yalla nak outo ci yalla dimbal nga dem ci kenen ndax dina am ku la dimbali té kat julli bobu bayyi yalla di dem ci kenen di ut ci mom dimbal bis bu nek mu taxaw ci karam yalla nan ko wa iyyaka nasta'in té yalla néna fasta'inu billahi su ngeen un dimbal ut len dimbal ci yalla iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yalla yow rek lay sakku dimbal fasta'in billah sukkandikul ci yalla utal dimbal ci yalla kon ki nga deg muy def dara mune bismillahir rahmanir rahim lo deg lum def dafa un dimbalu yalla dafa bëgg yalla dimbali ko ci limi def moy al isti'ana qawluhu bismillah mune jarun wa majrurun muta'alliqun bi mahzufin taqdiruhu astaeenu bismillahir rahmanir rahim astaeenu bi ismillahi ta'ala neena baat bobu ngeen deg muy bismillah jar la ak majrur baabi harfu jar la ismu bi ismul majrur allah bi lafzul jalal majrur ilayhi bismi lutax ñu mas ko mi ba harfu jar kon ismu bi li ci tagu majrur la neena nek borom la jaar ak majrur la ha mune legi limuy tekki moy astaeenu mangi un dimbal bismillah ci turu yalla aw abtaji wala mangi tambale bi bismillah ki wax ki def dar mune bismillah ñaari mbir la def benn bi dimbalu yalla la wut benen bi dafa tambale ci turu yalla dafa tambale ci turu yalla as-sa'inu aw abtadi'u mangi undimbal wala mangi tambale ci turu yalla tabaarak wa ta'ala tabarrukan biha wasti'anatun billah gis nga mu ne tabarrukan ngir ma am barke ngir limay def mu am barke waye wasti'anatun billahi waye tamit ma ngi ndimbalal yalla gis nga ki wax bismillahir rahmanir rahim ñaari mbir la dafa bëgg limuy def am barke waye tamit dafa bëgg yalla dimbali ko ci di xotal iman mbokk julit fa hiya matla'un azim lil kalam neena li njeriñ bu reey la ci wax fenku kay bu reey la ci wax walil kutubi way ak ci téré yiñ ko bindu tamit war rasail ak ci lettre kon fal insan yasta'inu billah fi bidayatiha doomu adama lepp lu muy def daf ko wara tambalé ci turu yalla mu ut ci ndimbalul yalla ca bam koy tambalé wayatabarraku mubarkelu bismillahi subhanahu wa ta'ala mubarkelu ci turu yalla bu tabaaraku wa ta'ala turum bu mag bobu kon gis nga li sax téré bi am jëri xolé bismillahir rahmanir rahim rek sëriñ bi ñaata yoon la ko jàngal la ñaata num ko léralé kon bokku julit yi ma ngi leen di dénk waxtu nekk bés bu nekk ci waxtu wi bu leen xaar ñu ne leen ñëw leen bu leen xaar ñu ne leen heure bi jot na ndax téere bi képp ku ko mokkal di nga raw say morom ci tawhid di nga raw sa maas ci ngëm yàlla di nga raw sa maas ci dégg diine insha allah bu nu yàlla dimbalee ba ñu jàng téere ba mu jeex ki ko mokkal dinañ la jëndal kado bu rëy kado boobu xam nga lu muy nekk yow loo wax rek loolu lañ lay jëndal waaye booy wax nag na nga wax loo xam ne nit ñi mën ndax ñu dem ba boobu nga wax loo xamante ne nit ñi mënuñu ko problème lay indi kon waxal loo xam ne xam nga ne neex na baax na rafet na même bu seeree waxal loo xam ne jëndal xam nga leen nga mokkal ko nga ne ñu ne loolu ba nga ne dugal leen ma aljanna parce que ñun mun nañ laa dugal xam nga loolu mënul nekk ak yeneen yu mel noonu wala yëgal leen ma kaw asamaan wala wal leen ma yàlla xam nga loolu ñu mënul ko léegi nag waxal loo xam ne jëndal leen ma vélo jëndal leen ma nangam ah yooyu yoo xam ne nit ñi mën nañ ko ak yoo xam ne ne mënuñu ko nee naa lu nit ñi mën xam nga la ma leen di jëndal avion jëndal ko sama bopp kon dars baa ngi noonu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ak ku am question incha allah bismillah.